medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 7 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. I na początek przenosimy się na Mundial w Rosji i sprawdzimy, co dzieje się w meczu gospodarzy z Chorwacją. Kto kupuje bilety kolejowe na chwilę przed odjazdem, musi uważać, bo może nigdzie nie pojechać. W wyjątkowych sytuacjach PKP będzie mogło odmówić się sprzedaży. W Brukseli protesty przeciwko NATO i Trumpowi. Na ulicach demonstrowało 1,5 tysiąca ludzi. Zacięty bój o półfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. Rosja gra z Chorwacją i ten mecz obserwuje nasz specjalny wysłannik na Mundial Adam Malecki. No to spotkanie jeszcze się nie kończy. No i nie, to kolejny wydłużony piłkarski wieczór. Szykuje nam się kolejny dramat na Mistrzostwach Świata w Rosji, a właściwie ten dramat już się dzieje na naszych oczach i to znowu z Rosjanami w roli głównej. Doprowadzili do dogrywki karnych z Hiszpanami, których w jedenastkach pokonali. Teraz doprowadzili do dogrywki z Chorwatami. Za chwilę będzie rzut rożny, dośrodkowuje Gołowin. Rosjanie mają szansę na to, żeby strzelić gola pierwszego w tej dogrywce, a drugiego dla swojej reprezentacji, ale dobrze bronią się Chorwaci. Jest 1-1, bramki padały w pierwszej połowie na gol dla Rosjan. Denisa Czeryszewa w 31 minucie odpowiedział w 39 Andrzej Kramaric. Było 1-1 i ten wynik utrzymał się w drugiej połowie. W niej była walka, ale były też przestoje. Nie ma co się dziwić. Piłkarze mają w nogach już wiele minut i zmęczenie na tym etapie turnieju musi dać się we znaki. Zresztą obie drużyny w 1/8 finału grały przez 120 minut, bo Chorwaci przecież też awansowali do ćwierćfinału pokarnych. Przed nami 30 minut dogrywki. Jeśli będzie remis, seria rzutów karnych. Przypominam, że na zwycięzcę tego meczu czekają Anglicy, którzy wcześniej pokonali 2-0 Szwecję w meczu Rosja-Chorwacja. Dogrywka już trwa, jest 1-1. A relacjonował Adam Malecki, a sport w Trójce już za niecałą godzinę. A wracamy do kraju i ważne przypomnienie dla tych, którzy zwykle kupują bilet kolejowy na ostatnią chwilę. PKP Intercity od jutra może nie sprzedać podróżnemu biletu, jeśli w pociągu brakuje miejsc. O tej zmianie w regulaminie przewoźnika opowie nasz reporter Aleksander Przoniak. 1 stycznia tego roku kilkuset pasażerów mimo posiadanych biletów nie mogło wejść do pociągu odjeżdżającego z Zakopanego do Warszawy po zakończeniu imprezy sylwestrowej. Przedstawiciele spółki tłumaczyli potem, że przepisy nie pozwalały im wstrzymać sprzedaży biletów. Teraz się to zmieni. Przewoźnik wprowadził do swojego regulaminu przepis, który pozwala podjąć doraźną decyzję o wstrzymaniu sprzedaży biletów bez gwarancji miejsca siedzącego. Takie bilety obowiązują w pociągach, które nie są objęte całkowitą rezerwacją miejsc. Chodzi m.in. o składy TLK. Spółka zastrzega, że decyzje o wstrzymaniu sprzedaży biletów będą podejmowane w wyjątkowych sytuacjach. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Przeciwko NATO i prezydentowi Donaldowi Trumpowi demonstrowano w Brukseli. Na manifestacji zorganizowanej na kilka dni przed spotkaniem sojuszu zebrało się około 1,5 tysiąca ludzi. Jednym z tematów zbliżającego się szczytu ma być zwiększenie wydatków na obronę. Ten protest obserwowała nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Tak, dla pokoju, nie dla NATO. Trump niemile widziany. To niektóre hasła uczestników demonstracji. Keep fighting against war and against Donald Trump. Make peace great again! My jako ludzie, którzy chcemy żyć w pokoju, wierzymy, że narody ze sobą powinny się solidaryzować, powinny żyć w przyjaźni. Musimy się temu sprzeciwić. To już taka tradycja, że przy okazji szczytu NATO staramy się mobilizować ludzi. Jesteśmy przeciwko zwiększaniu wydatków na obronę. Pieniądze należy przekazać na walkę z ubóstwem. Dwudniowy szczyt NATO w Brukseli, na którym amerykański prezydent ma naciskać na europejskich sojuszników, by zwiększyli wydatki na obronę, rozpoczyna się w środę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I w serwisie Trójki na koniec Teatry Niewielkie, czyli w Lublinie, ruszył festiwal, na którym jeszcze przez 2 dni widzowie zobaczą 15 spektakli twórców z Łodzi, Łęcznej oraz Katowic, a także z ukraińskiego Lwowa. Dobór ich jest taki, że mam w sobie coś do powiedzenia i szukam właściwego języka, którym mógłbym się komunikować z widzem. I dlatego tu jest pełna różnorodność, ale wierzę, że wychodzi to zawsze od tego aktora, artysty, który znajduje w sobie, buduje jakąś całą dramaturgię, potrzebę wypowiedzenia się. Mówił Henryk Kowalczyk z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury. Tam też można obejrzeć spektakle. Grane są od 13.30 do 20.00. Festiwal potrwa do poniedziałku. To był serwis Trójki. Na Mazowszu i Lubelszczyźnie tej nocy możliwe burze, popadać może także na Warmii i Mazurach oraz Podkarpaciu, a na termometrach będzie od 12 do 15 stopni. Jutro na południu pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze. W innych regionach więcej słońca, ale też przelotnie może popadać, przeważnie na termometrach od 23 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Trzymamy Tyskę za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Basia Hetmańska powraca z nową epką. Połączenie elektroniki i alternatywnych brzmień. Epka Basi Hetmańskiej do kupienia na sklep polskieradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Polecają Radiowa Czwórka, MTV i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Włącz, posłuchaj i zanurz się w elektronicznych dźwiękach muzycznych brzmień. Zapraszam, Basia Hetmańska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gawa Kulka, a zaczęliśmy od Phila Collinsa oczywiście. To była piosenka I'm Not Moving z albumu Face Value. I dzisiejsza audycja będzie pełna, dość mało charakterystycznie, pełna takich właśnie lekkich i przyjemnych, o różnym stopniu łatwości utworów, po części zainspirowanych takim właśnie soft rockiem, czy też easy listening, jakie uprawia Phil Collins. Albumem, który ogromnie wiele wynosi właśnie z tej ery wydawnictw płytowych i z tego brzmienia jest wydana w tym roku płyta Natalie Pras. Natalie Pras wydała album pod tytułem The Future and the Past, a tak brzmi piosenka The Fire. Thank you. of light, but we keep filling up the space between the branches in the sky. Oh, but you and I, we see no nothing but the place that leads us directly to the fire. Oh, this is now grief and joy, relations endless, run and then destroy. To była Natalie Press, album The Future and the Past, a piosenka The Fire. Ten album wróci jeszcze w dzisiejszej audycji, ale teraz posłuchajmy kogoś, kto nie musiał stylizować swoich płyt w ten sposób, ponieważ płyty Kate Bush, które ukazały się w drugiej połowie lat 80., miały bardzo podobne brzmienie. To będzie piosenka Never Be Mine, oryginalnie z albumu The Sensual World w 89 roku. Ten album ukazał się, ale my posłuchamy wersji odnowionej z płyty Director's Cut Kate Bush. You and see my life that might have been. Your face just ghostly in the smoke, setting fire to the cornfield as you're taking me home. The smell of burning fields I need to be. This is looking back over my shoulder, you're happy without me. Oh, this is what I want, oh, this is where I need to be. Oh, this is what I want, this is where I wanna be. To był Never Be Mine, Kate Bush w wersji reżyserskiej, czyli z przerobionej w 2011 roku płyty Director's Cut na bazie oryginalnych miksów i z dogranymi na nowo różnymi partiami. Kate Bush wzięła na warsztat swój album The Sensual World i w ten sposób mogliśmy go usłyszeć. Zawsze myślę, że jest to coś w rodzaju, gdyby Kate Bush była osobą regularnie grającą koncerty, tak właśnie brzmiałyby wersje live. No to teraz już Moloko i sam początek pięknej płyty Things to Make and Do. Thank you. situation now, under your spell, misunderstood and derided. Speculation, the kiss and the tear, misjudged and misquoted. Fell into the abyss, I must have wanted this. Another man exploded. Take the weight off your mind, trust the voice of experience. Loco i Pure Pleasure Seeker, a wcześniej Radio Moscow. Taki króciutki wstęp. Pozostaniemy na parkiecie, chociaż parkiet jest nieco krzywy, ale będzie to nadal muzyka do tańca. Hayley Kiyoko na swoim albumie Expectations zawarła wiele bardzo ściśle popowych przebojów, ale są tam też momenty przyjemnie rozwlekłe i rozbudowane i wieloczęściowe, takie jak utwór Mercy łamany na Gatekeeper. When the city sleeps, I'm awake, caught up nothing I could do but wait. I call you crying cause it's too much pain. I can tell you don't get it, cause you tell me that everything will be okay. Don't care, it'll be my war paint. Cause Lord knows I need strength, I need strength. Mondays might be alright, and Sundays will probably hurt. Cause when your mouth starts moving with the noise, I don't hear a single word. Thank you. soul in the air. Don't let me die when there's nobody here. To była Hayley Kiyoko z płyty Expectations i piosenka Mercy, czy też utwór Mercy, łamane na Gatekeeper. Teraz posłuchamy składu Japanese Breakfast. To będzie tytułowy utwór z płyty wydanej w 2017 roku Soft Sounds from Another Planet. Soft Sounds from Another Planet i Japanese Breakfast. I przy takich właśnie łagodnych, miękkich dźwiękach już teraz pozostaniemy. Także dzisiejsza audycja przypomina taką czekoladkę oblaną miękką czekoladą z czegoś, co się lekko i przyjemnie słucha. Z, jak Państwo teraz widzieli, lekko tanecznym środkiem. Chrupiącym, lekko tanecznym środkiem, a teraz wracamy znowu do tej części słodkiej i łagodnej. No to może jeszcze jeden utwór z płyty Natalie Prass. Przypominam, płyta nosi tytuł The Future and the Past, a to będzie utwór Oh My. I can't believe the things I hear.

Billy Joel i Just the Way You Are. Jestem bardzo ciekawa, ale niestety stawia mnie to w bardzo złym świetle jako radiowca. Nie sprawdziłam, czy piosenka I'm Not In Love i takie właśnie zawieszone dźwięki chórków mieszanych z syntezatorem były nagrane przed piosenką Just The Way You Are. Billy Joel je ściągnął, czy też może zainspirowały ten znany przebój. To teraz posłuchamy Johnny Mitchell z płyty Hegira. To będzie utwór Black Crow. There's a crow flying, knocking ragged tree to tree. He's black as the highway that's leading me. Now he's diving down to pick up on something shiny. I feel like that black crow flying in a blue sky. I took the ferry to the highway, then I drove to a pontoon plane. I took a plane to a taxi and a taxi to a train. I've been traveling so long. How am I ever gonna know my home when I see it again? I'm like a black crow. Search of love and music, my whole life has been illumination, corruption, and diving, diving, diving, diving, diving down to pick up on every shining thing, just like that black crow flying in a blue. My haggard face in the bathroom light. I looked out the window and I saw that ragged soul take flight. I saw a black crow. Przepraszam, to było echo już z mojego własnego Esperando Danilu. To był oczywiście Mitch and Mitch, album, który wiosną 2017 roku Mitche wydali z brazylijskim twórcą Cassinem, a więc Cassin and Mitch and Mitch. I tutaj pewnie pokaleczę portugalski Visitantes Nordestinos. Może posłuchajmy jeszcze jednego utworu, to jest taki drobiażdżek, który kończy tę płytę, czyli napisy końcowe Creditus Finais, Cassin i Mitch i Mitch. Cassin i Mitch, Cassin and Mitch, takie napisy końcowe kończą ich wspólną płytę i tak powoli również kończy się głowa, serce, baza. Dziś obfitowała w leciutkie jak puszek dmuchawca brzmienia, ale nie tylko. I zakończymy równie, może nie tyle kojącym, co miłym i okrągłym w słuchaniu utworem Paula Simona. To będzie Can't Run But z płyty, muszę podejrzeć, The Rhythm of Souls, taki nosi tytuł płyta, Paula Simona. Dobranoc, Gaba Kulka. Shoulder blade was like a